קרן? מה? יש לך משהו על הראש. אנחנו לא מדברים על זה? אנחנו לא רוצים להבהיל את זה. אוקיי, אז אנחנו פשוט נתחיל בתוכנית. כן, בבקשה. אוקיי, אז שלום צופים יקרים. אתם צופים בחללית, שזו תוכנית אינטרנט אינטראקטיבית על החלל, על מה שקורה בחלל, על חלקנו בחלל ועוד דברים נוספים שקורים בחלל ושיקרו בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il שתנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ואת עמוד הפייסבוק שנקרא מסה קריטית ומנחה את התוכנית הזו כבר למעלה משלוש שנים. איתי בצוות, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. קרן היא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. כותבת הבלוג ודף הפייסבוק סוף העולם הבת מהיציע ומחברת הספר, הסופרת הנודעת של הספר שמיים שבורים. לא זכרת הכל, ניתן למצוא בהוצאות הספרים, הספר זכה בפרס גפן ואנחנו עוד גאים בו. ובי, כי אני כתבתי אותו. כמובן. הוא לא היה עושה את זה בלעדיי. הספר לא היה עושה את זה בלעדייך. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, דוקטורנט לא לעוד הרבה זמן אנחנו מקווים שזה יתחלף בתואר דוקטור בקרוב, אבל זה תלוי באופר. לא רק, זה כבר לא מעט. נכון, זה כבר לא תלוי באופר, נכון? זה כבר לא רק תלוי. אוקיי, בסדר. עופר כותב הבלוג קום הנראה, והוא חוקר בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. משהו? עוד משהו. לא זו, זה כל מה שיש לנו להגיד לנו. יעל הילמן, גם איתנו בצוות, דוקטורנית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות טייפ 1A. ולא טייפ 1B, שזה משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. לחלוטין, נכון. היי, אהלן. איתנו בצוות גם דוקטור ויקטור צ'רנוב. דוקטור שמומחה לדברים שמתפוצצים. נכון, מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, ומומחה לדלק מוצק ולדברים אחרים שהם נפיצים, דליקים ו... בוערים יפה. ודוקטור בועז קרני, דוקטור פיזיקה של אנרגיות גבוהות, שזה אומר בלשוננו הפשוטה, חלקיקים קטנים, קטנים, קטנים, ממש, ממש, ממש קטנים. והוא לא כותב בלוג, וזה בעייתי. וביעל, אין להם בלוג, יואב. נכון. למה אנחנו מרשים להם להשתתף בתוכנית אם אין להם בלוג? כי הם מאוד נחמדים והם יודעים מה שהם מדברים עליו. רגע. בואי נתחיל את התוכנית בבקשה. כן, כן. רוצים לפתוח על זה דיון עכשיו? לא. אני רוצה לדעת אם זה תנאי סף, לדעת על מה מדברים. היום מוצאי שבת, 27 באוגוסט 2016, זכרתי להגיד, ויש לנו המון אייטמים שהעיקרים ביניהם זה הכוכב הלכת שהתגלה סביב פרוקסימה סנטאורי, הכוכב הקרוב ביותר אלינו, מרחק של רק קצת יותר מ-4 שנות אור. נדבר על זה בהרחבה ונענה לשאלותיכם. בנוסף אנחנו נדבר על אישוש תצפיתי לקרינת הוקינג, קרינה שבאמצעותה חורים שחורים מתנדפים פחות או יותר, מקווה שבועז לא יהרוג אותי על הניסוח הזה, ועל עוד מגוון עניינים חשובים שקרו השבוע ושהולכים לקרות בשבועות הקרובים. בינתיים, לפני שנתחיל, קרן תסביר לכם איך את אתם יכולים לפנות אלינו במהלך השידור באמצעות שאלות, תגובות וכן הלאה. קרן, בבקשה. תודה רבה לך, יואב. אוקיי, אז ככה, כמו שאתם יודעים, גוגל הרגו לחלוטין את ה-Q&A, ולכן אנחנו לא נציג את הפיצ'ר הזה היום. לעומת זאת, יש לכם שתי דרכים ליצור איתנו קשר. דרך מספר אחת, תודה יואב, היא דרך הפייסבוק. יש שרשור שאלות לחברי הפאנל, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות שקשורות לנושא התוכנית, שאלות שלא קשורות לנושא התוכנית, יענו או בצורה צינית ומשועשעת, או את עליהם הם לחלוטין. או לאחר התוכנית. אבל זה לא באחריותך, אז... תודה. אופציה מספר 2. 2. 2 זה בעזרת ההשטג... החללית, אל תשכחו את הידוע, בטוויטר אני מנטרת את ההשטג הזה, ואנחנו מכירים שאלות ועונים תוך כדי התוכנית. כן, ואנחנו אפילו יודעים שלחלקכם יש חשבון טוויטר, אז אנא נצלו זאת. מתי אנחנו מספרים להם שאנחנו באייקון ב-19 באוקטובר, יום רביעי ב-8 בערב? פסטיבל אייקון שמתקיים כל... שנה בדרך כלל. כל שנה בסוכות. בכל המועד סוכות, בסינימטק ואשכול הפיס בתל אביב. רחוב הארבעה. רחוב הארבעה. ואנחנו נהיה שם כמו כל שנה. מה? בבית ספר עירוני א'. בבית ספר עירוני א', אנחנו נהיה שם כמו כל שנה, ונבצע תוכנית של החללית בלייב מול קהל חי, ואתם יכולים להיות הקהל הזה. בשביל זה, אז עליכם לדעת שזה הולך להיות ב-19 באוקטובר, נכון? 19 באוקטובר. 19 באוקטובר, זה יוצא יום רביעי, נר שלישי של חנוכה, סתם של סוכות. יש נרות בסוכות, לא? אפשר לעשות בסוכות. ובשעה 8 בערב, ואנחנו נהיה שם, אנחנו מקווים שגם אתם. אז אם אתם מעניינים, נדליק משהו. הדלקת נרות זה במאורות, את זה אנחנו מקדמים אחרי האייקון. וזהו? זה מה שרוצים להגיד. אז תשאלו אותנו שאלות, בואו לאייקון, ויואב, אולי תתחיל להנחות את התוכנית הזאת. זה מה שאני עושה כבר במשך מלא זמן. שלוש שנים. כן, אז אנחנו נתחיל מכמה חדשות קצרות, הראשונה שבהם זה העכברים שחזרו מהחלל. ויקטור. כן, אז יש לנו עכברי חלל. יש כמה עכברים בכדור הארץ שעשו מה שאנחנו יכולים לעשות. רובנו טסו לחלל וחזרו חזרה. מה שקרה זה שעוד פה לא שלשום חללית מטען של דרגון חזרה לכדור הארץ ונחתה בשלום. זה נקרא ספלאש דאון, כלומר הם נחתו באוקיינוס. הם הביאו לכדור הארץ משהו כמו 3,000 פאונד, זה 1,300 קילו של כל מיני ניסויים מדעיים וכל מיני דברים שעובדו עליהם בתקנת החלל הבינלאומית. כנראה בשביל שאנשים, מי שעשה כבר זה יבדקו והכל. זה כלל גם 12 עכברים, שאני חושב שזה 12 עכברים חיים. כמובן שחיים. שחזרו חזרה אחרי שעשו, או שהם עשו ניסויים על האסטרונאוטים, אם להאמין לדאגלס אדאמס, או האסטרונאוטים עשו ניסויים עליהם, אבל שחזרו לכדור הארץ ועכשיו ימשיכו בעבודה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, זה זה מטען שחוזר. אנחנו הרבה פעמים, בדרך כלל, המטען לא חוזר. מה שחוזר זה הרבה פעמים אסטרונאוטים, ובעבורת החלל מן הסתם הייתה חוזרת, הרבה פעמים, לצערנו. ובדרך כלל, מה שקורה זה שאנחנו שולחים חללית לכיוון אחד, חללית מסע, חללית מטען, ושורפים אותה באטמוספירה בדרך חזרה, ככה נפטרים מהזבל שנוצר בתחנת החלל הגלנית. למה זה אירוע שהוא מעניין? מכיוון שלהחזיר חללית לכדור הארץ זה לא דבר פשוט. חללית מסתובבת מסביב לכדור הארץ בגובה של 28,000 קמ"ש, סליחה, במהירות של 28,000 קמ"ש, בגובה של 300-400 קילומטר, האנרגיה הזאת צריכה, והיא מסיימת באפס גובה, אפס מהירות, כן? והאנרגיה הזאת צריכה ללכת לאנשהו, ובדרך כלל היא הולכת לחום. ולכן צריך להגן על החללית, צריך איזושהי הגנה טרמית, צריך מערכת אימות, צריך מערכת שהיא תנחית אותה בשלום. זה בדרך כלל משהו שלא עושים לחלליות מטען, אבל זה חלק מהדברים ש... ספייסיקס עושים על מנת שהם לוודא שהם יכולים להחזיר אסטרונאוטים וגם באופן כללי להחזיר דברים מהחלל, לפעמים זה נחמד לצורך ביצוע של עבודת מחקר ועבודה מדעית ואני חושב, זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, אבל כשהם עשו את זה פעם ראשונה אמרתי לרב בזמנו שזה ההישג האמיתי שלהם, אז היה, ואז היו להם עוד כמה הישגים, אבל אז היה ההישג האמיתי שלהם מכיוון שלשגר דברים לחלל אנשים עשו לפניהם חברות פרטיות. להחזיר דברים לחלל, חברות פרטיות כבר לא כל כך עשו לפניהן, וזה היה אחד ההישגים הראשונים שלהם. כן, אז אנחנו נעדכן כשיהיו ראיונות עם העכברים, ואנחנו נספר לכם מה הם סיפרו. חדשה נוספת שהייתה השבוע זה שהחללית סטריאו בי פתאום חזרה לחיים. חלליות סטריאו אלה זוג חלליות זהות למעשה, שחוקרות את השמש. יש עליהם אמצעים לתצפית באורכי גל שונים, אמצעים מאוד מאוד מתקדמים, שמאפשרים להסתכל על השמש ולגלות מה קורה על פני השטח שלה, ואפילו לעומק פני השטח שלה, כי כשמסתכלים באורכי גל שונים, אז אפשר לראות דברים שמתרחשים יותר עמוק. וכך אפשר גם לזהות כל מיני תופעות שמתרחשות שם, וגם לתת התראה שתופעות כאלה מתחילות להתרחש, עוד לפני שצפו בהם מכדור הארץ. מה הטריק פה? הרי המידע מהשמש מגיע אלינו במהירות האור, אבל החלליות האלה נמצאות במסלול כדור הארץ, אבל בצד השני של השמש. זאת אומרת, הן נמצאות במרחק של... מהצד השני של, של המסלול של כדור הארץ, זאת אומרת, אם השמש נמצאת פה ואנחנו נמצאים בצד אחד, זה המסלול, אז החלליות נמצאות... אני אהיה השמש, תעשה את זה עוד פעם. אם אנחנו נמצאים בצד ה... בצד כן. הזה כן, של השמש, אנחנו, והמסלול כן. שלנו במהלך השנה מקיף את השמש בצורה כזאת. נגיד, זה המסלול שלנו? זה מסבך את העניינים כאלה. אוקיי, סליחה. אוקיי? כן. אז החלליות נמצאות עכשיו בצד השני, הן רואות את השמש מהכיוון הזה, ויכולות להעביר לנו את המידע לגבי, לגבי מה שקורה בצד השני של השמש. השמש עצמה מסתובבת כל הזמן, ולכן אפשר לזהות תופעות שעלולות ליצור התפרצויות שמש, כאשר הן רק מתחילות להתהוות לפני שזה מופנה אלינו ועלול להיות מסוכן לחלליות, לאסטרונאוטים ולדברים אחרים על כדור הארץ. רגע, לא הבנתי את המסלול של החלליות. הם נמצאים במסלול... במסלול כדור הארץ. ומקיפות את השמש כמו כדור הארץ, רק במהירות קצת שונה, ולכן אחת משיגה את כדור הארץ, השנייה מתעכבת אחרי כדור הארץ, בסוף הם הגיעו לצד השני של השמש. אוקיי? והחללית אחת, סטריאו בי, לפני כשנתיים בערך, התקשורת שלה נפסקה, הייתה שם איזושהי תקלה, היה ריסט של המחשב, והיא לא חזרה לתפקד יותר, נשארנו עם סטריאו A, שזה כבר מונו, אפשר להגיד. מונו, כן, זה לא סטריאו. והסיבה שהיה צריך שתיים זה בגלל שאז אפשר גם לראות תופעות שמתרחשות מכיוונים שונים, ממש כמו ראייה סטריאוסקופית, וגם לראות דברים שונים מכיוונים שונים שקורים באותו זמן. בעצם מיפוי של השמש מכל הכיוונים. אז אובדן של חללית אחת זה אובדן של חלק מהמידע בעצם, אבל עדיין יש חללית אחרת שמתפקדת בצורה יפה מאוד. אז שנייה, אני אסיים את זה. אז סטריאו בי פתאום חזרה לשדר, היא עדיין לא חזרה להפיק את כל התפוקה המדעית שלה, אז אני עוד לא יודע להגיד לכם אם כל המכשירים המדעיים שלה תקינים ועובדים, אבל היא שוב בחיים, היא פתאום חזרה, פתאום הצליחו ליצור את הקשר, וזה חדשות נהדרות, כי זה חללית שבאמת עושה הרבה מאוד עבודה. אני חושבת שיש קשר בין האייטם הזה לאייטם של ויקטור, על העכברים שבדיוק היו, חזרו. צירוף מקרים? כן. אוקיי, שאלות מהפייסבוק. למעשה שלחו את העכברים לתקן את החללית, זה הסיפור. כן, לזאת התכוונתי. אז למה מסתירים את זה מהציבור? הם היצורים האינטליגנטיים יותר על כדור הארץ, כידוע לכל מי שקרא דאגלס אדאמס. עכשיו, שאלות מהפייסבוק. אז קודם כל, תודה רבה לאורן קפלן שעושה לייב טוויטינג של החללית בטוויטר. כל הכבוד. תודה, אורן. אני מקווה שלא התבלבלתי, וזה אכן אורן. כן, זה אורן. אוקיי, אז ככה. יש לנו ככה, שאלתה של ג'יין, זה פשוט שאלה קצרה, ג'יין די ששואלת האם כבר יש תוכניה לאייקון, לא, עוד לא עלתה תוכניה לאייקון, היא תעלה במהלך השבוע, אבל אנחנו כבר יודעים מתי אנחנו אמורים להיות. ושאלה אמיתית, האם כל חללית באשר היא יוצאת בלי מטרה לחזור? כי זה נשמע ככה. חלליות בדרך כלל לא מתוכננות בשביל לחזור לאטמוספירה, אלא אם כן הן אמורות לקחת אסטרונאוטים. אז כמובן שיש להם מטרה לחזור. או חומר משוויתים. ואז חלק מהם אמור לחזור. אז יש קפסולה שאמורה לחזור, אבל חללית תלך לחזור. פשוט כי אין הרבה טעם להחזיר אותם, אם הם לא צריכים להחזיר את הדבר לפה. בואו נבדיל בין להחזיר ללהנחית. להנחית זה משימה מאוד קשה, זה כמו שוויקטור תיאר קודם צריך... איכשהו לאבד אנרגיה שמשתווה למהירות של הרבה קילומטרים לשנייה. זה כמות גדולה של אנרגיה. להחזיר חומר לא אומר ממש להנחית אותו במהירות כאלה. אפשר להוריד חלק מהמהירות ולספוג את המכה בדרכים אחרות, וכן הלאה. אז כן, אבל אתה עדיין לא צריך להגיע אל החום. אתה עדיין צריך מגן את חום. להחזיר, גם נכון. להחזיר, לא רק שאתה מנחית, זה עדיין מסובך מאוד את המשימה. נכון, אבל הצורה שבה אפשר להחזיר דברים ושלא יתפרקו ויישרפו, זה בדרך כלל למשל בלי הכנפיים הסולריות, שזה מרכיב גדול ורגיש של חלליות. הם במילא יחזרו בלי הכנפיים הסולריות, גם אם ינסו. אז זה פשוט לא יעבוד, בגלל זה כשמחזירים משהו מהחלל, בדרך כלל לא נשאר הרבה ממנו, בכלל, ובדרך כלל משתדלים... דברים שאמורים לחזור מתישהו לאטמוספירה ולהישרף, משתדלים שלא יישאר מהם כלום, להבטיח שלא יישאר מהם כלום בשביל שלא יהיו תאונות. בנוסף, אופק שואל שאלה על החורים השחורים מתנגשים, אני אצטרך להפנות אותך לתוכנית שבה דיברנו על זה, אני אתן לך לינק מאוחר יותר, ורונן טל מבקש לדבר, שנדבר על הדבר שרצינו לדבר עליו. אז אנחנו מגיעים? איזה מזל שאנחנו בדרך לשם, רונן, stay tuned. כן. תודה רבה לכל מי ששאל שאלות. אז טוב, אז אנחנו נעדכן לגבי סטריאו בי, ואנחנו עכשיו נדבר על פרוקסימה סנטאורי. וכשאני הוספתי את הלינק למקום של האירוע בפייסבוק, אז עופר אמר שהוא קיווה שאני משנה את המיקום של האירוע לפרוקסימה סנטאורי, אז צר לי עופר, זה יהיה בפעם אחרת. פרוקסימה סנטאורי הוא חלק, בעצם קשור למערכת אלפא סנטאורי. אלפא סנטאורי זה כוכב במערכת, בקבוצת כוכבים קנטאור. שרואים אותה בעיקר מחצי הכדור הדרומי, אפשר לראות קצוות שלה מאיפה שאנחנו נמצאים. ופרוקסימה סנטאורי הוא כוכב שמש שהתגלתה רק לפני 100 שנה, לא רואים אותה ללא טלסקופים, בגלל שזה ננס אדום. אז כל המערכת בעצם זה אלפא סנטאורי, שהוא בעצמו כוכב כפול, מערכת של שני כוכבים שמקיפים זה את זה. פרוקסימה סנטאורי הוא כוכב שלישי, כך שזה בעצם לא מערכת בינארית, אלא מערכת טרינארית, של שלושה כוכבים, שפרוקסימה סנטאורי נמצא במרחק מאוד גדול משני הכוכבים האחרים של אלפא סנטאורי. והוא זה שלמעשה הכי קרוב אלינו, 4.25 שנות אור. זה אומר שגם אם היינו רוצים להגיע אליו, אין לנו כרגע את הטכנולוגיה לעשות את זה בזמן סביר. זמן סביר זה זמן שקצר מהרבה עשרות אלפי שנים. אין לנו את היכולת הזו כרגע. מה שכן, זה אומר שאם היה שמישהו, יכולנו לדבר איתו בזמן שעוד איכשהו נסבל. זאת אומרת, כל הודעה היה לוקח לה 4.25 שנים להגיע. בכיוון אחד כמובן. זה אותו זמן שלקח לשירות לקוחות של מקומות מסוימים לענות. או לדואר ישראל. או לדואר. ואם הטכנולוגיה תבשיל ונוכל לעבור מרחקים ארוכים, סביר להניח שלמקומות הקרובים יותר אנחנו נגיע קודם. ולכן הרבה יותר מעניין אותנו למצוא כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ במערכות קרובות מאשר במערכות רחוקות. התגלית האחרונה היא תגלית מאוד מיוחדת, יש פרויקט שלם של ארגון שנקרא ESO, זה European Southern Observatory, פרויקט שמנסה למצוא סביב הכוכבים הקרובים האלה מערכות שיכולות לתמוך בחיים, והם השתמשו בעיקר בתצפיות של טלסקופ מאוד גדול בצ'ילה, ושל טלסקופים נוספים ברחבי העולם, ובגלל שזה עדיין לא מספיק לעשות תצפיות כאלה על פני חודשים שלמים, לילה אחרי לילה, באמצעות הטלסקופים הכי משוכללים שיש על כדור הארץ, הם התבססו גם על מידע נוסף שהיה קיים לפני השנה הנוכחית, של הרבה שנים של תצפיות לכיוון הזה. ורק אחרי שכל המידע הזה נאסף, אפשר היה להבחין בכוכב לכת שנמצא סביב פרוקסימה סנטאורי, ותכף אני אסביר למה בדיוק הכוונה להבחין. אז קודם כל, משהו שאנחנו לא כל כך נוטים להראות אותו, בגלל שזה גרף שמופיע במאמר מדעי, אני אראה אותו בכל זאת, בשביל להראות מה הכוונה במובהקות. יש כאן צ'ופצ'יק. בדיוק. אפילו יש, אני רואה. יש כאן איזשהו גרף שמראה את הסבירות לקיום פלנטה סביב אותו כוכב שאנחנו צופים בו, והסבירות הזו יש לה כל מיני רעשים שאנחנו רואים אותם פה. זאת אומרת, גם פה יכול להיות כוכב לכת, הציר הזה מראה את הקצב שלו, הזמן של השנה שלו, כמה זמן לוקח לו להקיף את השמש שלו. אז למשל פה ב-40 ומשהו ימים, יש סיכוי שיש איזשהו כוכב לכת נוסף, אבל זה לא סיכוי מספיק טוב, כי הוא לא עובר את הקווים האופקיים האלה, שמראים את המובהקות, שאומרים שמה שאנחנו רואים זה כוכב לכת, ולא איזושהי התפרצות שמש, למשל, שעלולה לבלבל את הנתונים שלנו. הקו הזה ב-11.2 יום, הוא מובהק מעבר לכל צל של ספק שיש פה משהו שהוא לא התפרצות סולארית רגילה או איזושהי הפתעה מהסוג הזה. ולכן המידע הזה הוא הרבה יותר מובהק מכל מה שהיה בעבר. כבר היו כל מיני חדשות לגבי כוכבים, כוכבי לכת סביב אחד הכוכבים של אלפא סנטאורי, ובסופו של דבר הם נשללו לחלוטין כשהסתכלו מספיק על הכוכב וראו שזה בעצם רק אחד מהרעשים והוא לא מובהק. הפעם זה הדבר האמיתי. ומה זה אומר בעצם שרואים את הכוכב הזה, את כוכב הלכת הזה? לא באמת רואים אותו, עד עכשיו אף אחד לא ראה אותו, ולכן כל אתר חדשות שדיווח על קיום מים, קיום אטמוספירה, קיום חייזרים, זה בולשיט מוחלט. הדבר היחיד שאפשר להגיד זה שיש כוכב לכת, אנחנו יודעים את זה על פי כך שאנחנו מסתכלים על הכוכב עצמו, ומבצעים מדידה של אפקט דופלר של האור שלו, זאת אומרת, עד כמה האור שחוזר מהכוכב הזה, או יותר נכון, זה משהו שבשפה המדעית נקרא קווי בליעה, אני לא אתכנס להם ספציפית עכשיו, אבל האור שלו משתנה כתוצאה מהשינוי של המהירות שלו יחסית לצופה, שזה אנחנו. אוקיי? אז אנחנו רואים בעצם את הכוכב הזה מתרחק ומתקרב מאיתנו בתנועות מאוד מאוד קלות, כן? בגלל, יותר נכון ככה, אוקיי? בגלל שמשהו מושך אותו, משהו מפעיל עליו איזשהו כוח, והמשהו הזה זה כוכב לכת. גם השמש שלנו, כוכבי הלכת, ובמיוחד כוכב הלכת הכי גדול, צדק, מושכים אותה, יוצרים עליה קצת, יוצרים עליה משיכה כבידתית, ומזיזים אותה מהמקום שלה הלוך ושוב, כתוצאה מהסיבוב שלהם סביב השמש. בגלל שהכוכב כל כך מסיבי, התנועות האלה מאוד מאוד מאוד קטנות. אבל החלק הממש מגניב פה, בהקשר של פרוקסימה סנטאורי, זה שיש לנו את היכולת למדוד תנודות של מטרים לשנייה, מטרים בודדים לשנייה. זה מהירות שהיא יותר נמוכה ממהירות הליכה, כן? אוקיי? ואנחנו מסתכלים על כוכב שנמצא במרחק של מעל 4 שנות אור מאיתנו ומדדו שינוי של 2 מטר לשנייה. וזה מספיק בשביל לזהות את המובהקות הזו כשמודדים אותו מספיק ובמחזוריות קבועה. ולכן אנחנו יודעים שיש שם את הגורם הזה שגורם לו לתנודה הזו, והגורם הזה זה כוכב לכת, שאנחנו יכולים לדעת את המסה המינימלית שלו, שזה קצת יותר גדול מהמסה של, לפחות ב-30% גדול יותר, כבד יותר מכדור הארץ, אבל זה תלוי גם בנטיית המסלול שלו. אם המסלול שלו נטוי מאוד, אז המסה שלו תצטרך להיות יותר גדולה בשביל להפעיל את הכוח הזה שאנחנו, שיוצר את התנועה שאנחנו רואים. ולכן אנחנו יודעים רק את המסה המינימלית שלו, יכול להיות שהוא גם בגודל שהוא כמו נפטון קטן. יש טווח מאוד גדול שהוא יכול להיות בו, אז אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מהו. כוכבי לכת בגודל הזה הם בדרך כלל סליים, ולכן אפשר באמת לדבר על זה שהוא יכול להיות דמוי כדור הארץ. אולי. אנחנו גם לא יודעים אפילו אם המסלול שלו עגול, הוא יכול להיות די אקסנטרי, די אליפטי. אבל אנחנו גם יכולים לחסום את המספרים האלה באיזשהו מדד מסוים, אבל אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים. הדבר החשוב הוא שיש עולם כזה, אנחנו יודעים את המרחק הממוצע שלו מהכוכב שלו, מפרוקסימה, שזה מרחק מאוד מאוד מאוד קטן, זה 7 מיליון קילומטר בסך הכל. אוקיי? Okay? תתפסו את זה, המרחק של כוכב חמה מהשמש שלנו זה 50 מיליון קילומטר. כן, אבל זה ננס אדום. הוא ממש, אומר, ממש נכון? קרוב, אבל גם הכוכב הזה הוא קטן, אוקיי? כן. זה ננס אדום, ננס הוא אדום. קטן יותר. למעשה, יואב, אני קראתי איפשהו שזה באזור מחלפות זהב של הכוכב? ככה קוראים לזה בעברית? מה זה מחלפות זהב? ככה אני מכיר את זה, הגולדילוקס. גולדילוקס. אוקיי, whatever. מחלפות זהב זה זהב או שלוש כדודים? אני אגיד את זה ככה. אם לכוכב הלכת הזה יש אטמוספירה צפופה, אז הוא נמצא באזור שיכול לאפשר למים במצב צבירה נוזלי להיות על פני הקרקע. אבל יואב, זה תלוי גם במסלול. זה תלוי במסלול, זה תלוי באטמוספירה שכרגע אין לנו שום מידע לגביה. אבל יש עוד הרבה דברים, השאלה החשובה פה זה האם יש עליו חיים, זה מה שהרבה פעמים שואלים. או אם החיים יכולים להתקיים עליו. זה דווקא אם יש, אלא הם יכולים להתקיים. נכון, אז יש כאן הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת. למשל, סבירות לא נמוכה כל כך שכוכב הלכת הזה נעול יחסית לשמש שלו, זאת אומרת כל... שהוא תמיד מפנה לו את אותו צד? נכון, וזה כבר מצב שהוא בעייתי מאוד לקיום חיים, כי זה אומר שיש צד אחד חם וצד אחד קר. אני חושבת שיש עוד בעיה. יש עוד כמה בעיות. לא, אבל יש בעיה עקרונית לדעתי. כן. כי אמרת שזה בעצם מערכת של שלוש כוכבים, ששניים קרובים, והוא הרחוק יותר. רחוק מאוד, נכון. נכון, אבל עצם העובדה שהוא כן נמצא, שהוא כן במערכת משולשת או טרינומית, או לא יודעת איך קראת לזה מקודם, משהו לא יציב, המערכות האלה בדרך כלל לא מאוד יציבות. אז נראה שבמקרה הזה... ובטוח הפלנטה הזאת מושפעת איכשהו מהמשיכה של השניים האחרים, שרק כמה יציב... אם השמש שלו במסלול יציב, ונראה שזה די יציב כי היא מאוד רחוקה, זה אם אני זוכר נכון, זה בסביבות הטריליון קילומטר מהמרכז של המערכת הזו, משני הכוכבים האחרים, שהם מאוד קרובים. טריליון קילומטר זה פי כמה מקוטר מערכת השמש שלנו. כלומר, שכשאומרים שזה לא יציב, הכוונה היא ש... זה תיאורטית לא יציב, אבל במרחקים האלה זה פחות. זה לא נראה כאוטי. הפלנטה הזו כל כך קרובה לכוכב שלה, שאני לא חושב שהיא מושפעת באיזושהי צורה רבת משמעות מהכוכבים האחרים, כך שאני לא חושב שפה יש בעיה כזו. מה שכן... אבל לעקוב עכשיו על המסלול שלו לאורך זמן בשביל לדעת משהו. בשביל זה אני צריך לצפות בו לאורך זמן, קודם כל אני צריך לצפות בו. ודבר נוסף, כוכבים מהסוג הזה של ננסים אדומים, מהסוג הזה נוטים להיות הרבה יותר אלימים בהתפרצויות שלהם, ולכן יש גם עניין של קרינה, ששוב, אטמוספירה, עבה ושדה מגנטי יכולים מאוד לעזור פה, רק שאנחנו לא יודעים עליהם כלום כרגע. מה הולך לקרות עכשיו? עכשיו כל טלסקופי העולם הולכים לנסות לחפש את הכוכב לכת הזה בשביל לנסות לצפות בו. לא בטוח, זאת אומרת, מבחינה אופטית, כרגע כנראה שהטכנולוגיה שלנו עוד לא בשלה בשביל להצליח לראות אותו, אלא אם כן יהיה איזשהו פוקס פה. אבל כל טלסקופי העולם... רגע, אני רוצה להשלים את זה, יעל. וכנראה שבשביל להצליח לצפות בו צריך טלסקופ בקוטר של למעלה מ-30 מטר עם אופטיקה מסתגלת, שזה אומר שהמראה שלו מסוגלת לשנות מעט את הצורה שלה בשביל לפצות על כל מיני אפקטים של עיוותים מסוגים שונים. ויש כאלה טלסקופים בבנייה לפחות, כך שהדברים האלה יהיו אפשריים בקרוב. ומעולם לא צפו בשום אקסופלנטה. זה לא נכון. זה לא נכון. יש כמה, יש מקרים בודדים. אני זוכר אחד שהיה, שצפו באקסופלנטה, אבל הן צריכות להיות ענקיות בשביל זה. ובמקרה הזה, ויש גם כל מיני תרגילים, כל מיני עיבוד שאפשר לעשות על צילומים בשביל לזהות פלנטות. אבל, ובנוסף יש עוד שיטות נוספות, כמו השיטה שדיברנו עליה הרבה, של עקומות אור ודברים כאלה, שהפלנטה הזו לא גורמת. הפלנטה הזו לא יוצרת שינוי בעקומת האור, כך שהיא לא חותכת את המישור שבין הכוכב אל כדור הארץ, את קו הראייה. אבל אפשר להגיד שברגע שאנחנו נוכל לצפות, ברגע שיהיו צילומים שלו, אז אנחנו נוכל לדעת דברים על האטמוספירה שלו, על הגודל שלו, אפשר יהיה לתחום אותו בצורה יותר ברורה, כמובן על המסלול שלו, ואפשר יהיה להסיק אולי גם דברים נוספים לגבי שדה מגנטי, בעיקר לפי ההרכב של האטמוספירה, אם יש אטמוספירה. שאלות מה... גו. אוקיי, שאלה ראשונה, אני הולכת מהסוף להתחלה לאנשי הפייסבוק. השאלה האחרונה שואלתה של יעל פורמן, חביבת התוכנית ויקירת המין האנושי. אפשר לדעת מה קורה שם מבחינת קרינה שנפלטת מהכוכב? אני חושבת שלא, כי אמרנו שלא ראינו את זה. אנחנו יודעים מה קורה עם הכוכב, אנחנו מכירים כוכבים מהסוג הזה. אבל, אז אנחנו יודעים להגיד דברים לגבי הכוכב, זה עוד לא אומר שום... לא אומר הרבה דברים לגבי כוכב הלכת. אנחנו עדיין לא יודעים שום דבר על ה... אוקיי, אני חושבת שהיא התכוונה על כוכב הלכת, האמת. אז אנחנו לא יודעים עליו. אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. רגע, הייתה שאלה מהטוויטר של אורן קפלן, ששואל האם הבעיה היחידה עם שיטת הגילוי הזו היא התפרצויות שמש. זה גורם רעש מאוד גדול, במיוחד בכוכבים קטנים, שאז ההתפרצויות האלה יכולות להיות מאוד משמעותיות, אז... זו הבעייתיות היחידה שיש... לא, היא לא יחידה, יש כמובן עוד הפרעות נוספות. אבל על הבעייתיות הזאת אפשר להתגבר, כי בשביל שזה יהיה פלנטה, זה צריך להיות מחזורי. התפרצויות שמש הן לא מחזוריות, זה כאוטי. נכון, אבל הבעיה היא ששיטת המדידה שקיימת כרגע היא מאוד רועשת. זאת אומרת, יש בה הרבה רעשים, ושוב, בשביל לזהות, אני לא גזרתי מהמאמר את הגרף הזה של של הרעש שיש על הגרף עצמו של המדידות, הוא מאוד מאוד מאוד רועש, ובאמת היה צריך הרבה חודשים של עבודה רצופה, באמת, כל לילה, עם הציוד הכי טוב שיש בעולם, שיסתכל רק על פרוקסימה סנטאורי במשך הזמן הזה, וגם זה לא הספיק, אז היה צריך להוסיף לו את כל המידע של השנים האחרונות בשביל לקבל איזושהי מובהקות. זה נשמע בעייתי מאוד. כי זה מגבלת הטכנולוגיה שלנו כרגע, אבל זה מספיק מידע בשביל שאפשר יהיה לקבוע שזה מובהק, וזה הדבר המגניב פה. אהוד מימון, כי הוא חייב לערוך, מציין שמחלפות זהב, זה תרגום מילולי של שמה של זהבה, עם שלושת הפעמים, תודה. ורגע, כן, הייתה שאלה לאייטם הקודם, פשוט זה שאלה של דני גבע ששואל בפעם הראשונה בתוכנית איך התקשרת עם חלליות אסטרו עם השמש באמצע, אבל הבנתי שהם פשוט לא בול באמצע אליהם. נכון. כזה. הם לא בדיוק באמצע, אז השמש מסתירה אותה. בדיוק, השמש לא בדיוק באמצע. אוקיי, אז אני מרשה לכם להמשיך. תודה לאנשים. טוב, יש גם משהו חדש בנוגע למודלים לחיזוי ההרכב של אקסופלנטות, שלא קשור ספציפית לתגלית הזו, אבל את זה אנחנו נשמע מייעל עכשיו. כן, זה נורא חווה, כי חיפשתי לראות אם הם פרסמו את המאגר של הכוכבים שהם ידלו, אבל לא מצאתי את הרשימה, הם רק עשו סטטיסטיקה על כמות גדולה. אז רציתי לראות אם במקרה הכוכב הספציפי הזה, יש לנו עליו אינפורמציה, אבל זה, לא יודעת, לא פרסום. קיצור, העניין הוא כזה, קבוצה מייל, יש להם תוכנית, מודל, סימולציות של דיסקות פוטופלנטריות ויצירה של כוכבים והפלנטות. משתמשים בו לכל מיני דברים, הם השתמשו בו בעבר בהצלחה בשביל לחשב טמפרטורות וכל מיני, אבל מה שהם עשו פה לאחרונה, הם לקחו 850 בערך כוכבים מהאזור הקרוב, וניסו לראות מי, השתמשו ב נתונים שיודעים על הכוכבים האלה מבחינת היסודות שיש בהם, ובדקו את היחסים של הפחמן חמצן ושל המגנזיום סיליקון. הגישה רק להגיד שאנחנו מדברים על כוכבים ולא כוכבי לכת. כרגע כוכבים, יש לזה השלכה על כוכבי לכת, כן. זה בעניין של כוכבים. עכשיו, הם גילו טוב, עכשיו אני עוברת לכוכבי לכת, אני מנסה לקצר פשוט. מתוך זה, מתוך ה-850 כוכבים האלה, הרבה מהם היו בעלי כוכבי לכת, ובתוך המערכות שיש להם כוכבי לכת, אחוז מאוד גבוה מהם, אני לא מצליחה לקצר, אחוז מאוד גבוה, בסדר, זה בסדר. דברי חופי. אחוז גבוה מהם, הם בעצם גילו שמה שחשבו שהפחמן חמצן, כלומר אם יש אחוז גבוה של פחמן לעומת חמצן, זה מה שיקבע את ההתפתחות של הכוכבי לכת. והם גילו בעצם שזה לא בדיוק נכון, שהפחמן הוא לא הכוכב כאן, אלא שהסיליקון מגנזיום יש לו, היחס של של המגנזיום סיליקון יש לו כוח גם, ואפילו יותר חזק. ובתוך כוכבים שדומים לשלנו מבחינת ההרכב פחמן חמצן, משליחים מזה על הרכב של הפלנטות, ואני חושבת ש-60% מהם, מתוך אלה שיש סיכוי שיהיה להם פלנטות ארציות, 60% מהם אמורים להיות עם הרכב דומה לכדור הארץ, שזה הפחמן חמצן הזה שולט. רגע, אבל אפשר לשאול? כן. אז החומרים היותר כבדים שיש בכוכבים האלה, כמו מה שהזכרת, סיליקון, מגנזיום, חמצן, פחמן, אלה דברים שכבר נוצרו בכוכבים שמדובר עליהם, או שהם שאריות מכוכב קדום יותר שהיה בסביבה וכרגע הם באטמוספירה של אותו כוכב? זה שאלת התרנגולת והביצה בערך מה שאמרת עכשיו. אוקיי. כי כי האחוזים בשמש שלנו למשל, האחוזים של החומרים האלה הם, הם מאוד מאוד קטנים, אם אני זוכר נכון. זה, נכון, קשור, ל, זה קשור לפופוליישן 1, 2, נכון? אופר מבין בזה. כן, כן זה... העניין שההרכב שאתה רואה הוא זה הרכב כרגע. אז חלק מזה זה דברים, זה משהו שהגיע כשהכוכב נוצר, וחלק מזה זה משהו שכבר נוצר בכוכב בדרך כלל. כי אם זה נוצר בכוכב, זה אומר שזה שלב מתקדם בחיים של אותו כוכב, נכון? כן, זה נכון. בדרך כלל כשזה מגיע לרמה כזו, זה כבר שלב די מתקדם, אבל אני חושב שיש מעט שנוצר גם בשלבים מקדמים יותר, אבל באמת מעט. רגע, אבל הם מדברים כאן על כוכבים במיין סיקוונס, לא כל מיני דברים מוזרים. מדברים על כוכבים יציבים בתקופה היציבה שלהם. אז כנראה שזה התחלתי, כן, זה כנראה... אז בגלל זה בעצם שאלתי, כי השמש שלנו לא תגיע לשרוף חומרים כאלה, ו... הם הגדירו את הקבוצת כוכבים שהם לקחו ככוכבים דומים לשמש. לא בדיוק שמש, אבל אותו סוג. הם לא לקחו ענקים או ננסים, דברים בסגנון השמש. האמת היא שעכשיו אני רואה את הקשר גם, כי הרי כדור הארץ או כוכבים ארציים אחרים עשויים מחומרים כבדים, והחומרים האלה הם לא תוצאה של השמש הנוכחית, אלא של המחזור הקודם, של השמש הקודמת שהייתה כאן והתפוצצה ו... והשאירה ענן, וממנה הכל קרס מחדש. אוקיי, אז זה כנראה הקשר של ה... כן, כי כמובן שהקשר הוא לא קשר ישיר, אלא הוא קשר שעובר דרך מודלים, כי אתה מתחיל עם איזושהי עננה שהציפות, החלוקה של החומרים בה היא לא אחידה. חומרים כבדים יותר נופלים למרכז, השאלה היא כמה חומרים כבדים נפלו עד למרכז עד לשמש וכמה נשארו בחוץ, וזה קשור מן הסתם למודלים של איך בדיוק נוצרות פלנטות ואיך נוצרים כוכבים. טוב, אבל אני הבטחתי לקצר את האייטם הזה, אז אני אגיד שכאן הנתונים שהם נותנים פה זה ממש ניתוח סטטיסטי, לפחות במאמר הזה, זה לא מאמר מאוד ארוך, הם נותנים אינפורמציה סטטיסטית, מה נתנו התפלגות, והמסקנה היא שגם בשמשות שדומים לשלנו, עם הרכב כמו שלנו, כמעט חצי מהם יכולים להיווצר עם הרכב מאוד מאוד שונה מכדור הארץ, עם הרכב של יותר מגנזיום סיליקון מאשר פחמן חמצן, ואז נצפה לראות שם דברים שונים מאוד. כך שאנחנו... זה פחות או יותר המסקנה כאן, שלא בהכרח הכל יצא בדיוק כמו בכדור הארץ, אלא... אבל זה יכול למקד אותנו באיפה לחפש פלנטות מחוץ לכדור הארץ, מחוץ למערכת השמש. זה יכול... כן. בערך. בסדר. ממערכות שמש וכוכבי לכת, אנחנו נעבור לחורים שחורים, ועד עכשיו תמיד סיפרו לנו שחורים שחורים הם שחורים ואי אפשר לראות אותם, רואים רק כל מיני אפקטים שקורים סביבם, ועכשיו אולי יש משהו קצת שיאפשר לנו לראות חורים שחורים בו, או שאני לגמרי הלכתי לכיוון לא נכון? אופטימיות שלך. לא, אני חושב שהלכת לכיוון נכון, רק הלכת אי-אילו שנות אור יותר קדימה מ... היי, מזל שהם רחוקים. בדיוק. אז מה שקורה עם חורים שחורים, מה שאנחנו חושבים שקורה עם חורים שחורים, בעקבות עבודות מתחילת אמצע שנות ה-70 של בהתחלה יעקב בקנשטיין, זיכרונו לברכה, ועבודות של סטיבן הוקינג, בעקבות העבודות של בקנשטיין, הוקינג הגיע למסקנה שחורים שחורים אמורים לפלוט קרינה. מאופק האירועים של החור השחור אמורה להיפלט קרינה, קרינה, כלומר אנרגיה, וכמו שאיינשטיין לימד אותנו, זה, יש לנו אנלוגיה בין מסה לאנרגיה, ובאמצעות הקרינה הזו, החורים השחורים יכולים לאבד ממסתם, ובסופו של דבר להיעלם לחלוטין, להתעדות לחלוטין, זה מוביל לכל מיני בעיות ופרדוקס האינפורמציה וכל מיני דברים שלא ניכנס אליהם היום. העניין הוא שככל שהחור השחור יותר גדול, כך הקרינה הזאת, האספק של הקרינה הזאת הוא בעצם נמוך יותר. זאת אומרת, שחורים שחור, אנחנו לא יכולים לראות את הקרינה הזו כי כל חור שחור שהוא, בוא נקרא לזה בגודל סביר, הקרינה שלו, היא כל כך חלשה שהיא נעלמת, נעלמת ברקע. נעלמת ברקע שיש לנו. ולכן בעצם קרינה כזו מעולם לא נצפתה. ולכן הקיום שלה הוא עדיין בגדר השערה, מבוססת, כי התיאוריה היא תיאוריה מוצקה, אבל לא מעבר לזה. ב-15 לחודש, זה ממש לא מזמן, התפרסם מאמר בנייצ'ר שמדווח על ניסוי שנעשה לפני כמעט שנה, באוקטובר 2015, במעבדה של פרופסור ג'ף סטיינהאואר מהטכניון, ומה שהוא עשה, הוא לא עשה חור שחור במעבדה, כי אי אפשר, אבל הוא עשה מערכת דמוית חור שחור. מה הכוונה מערכת דמוית חור שחור? אז מתברר שיש איזושהי תכונה של נוזלים, שאם לוקחים נוזל, ובנוזל יש שני אזורים, נקרא להם אזור פנימי ואזור חיצוני, שהם זורמים, כל אחד מהאזורים, מהירות הזרימה בהם היא שונה, כאשר מה שאנחנו צריכים בשביל המערכת הזו, זה שבאזור הפנימי הזורם יזרום במהירות שהיא יותר גבוהה ממהירות הכל, מהירות הכל של הזורם הזה, ובאזור החיצוני במהירות יותר קטנה. במקרה כזה יש לנו איזה שהן תנודות בתוך התנודות במולקולות שמרכיבות את הנוזל, או באטומים שמרכיבים את הנוזל, תנועות כאלה שאנחנו יכולים לאפיין אותן בצורה שהיא, באמצעות משוואות שהן כמו משוואות של חלקיקים, אנחנו קוראים לזה פונונים, והפונונים שבתוך האזור הפנימי, בתנאים של המערכת שתוארו, הפונונים שבתוך האזור הפנימי, בעצם לא יכולים להגיע לגבול שבין האזור החיצוני לאזור הפנימי, בדיוק כמו שפוטונים שמצאו את עצמם, או כל דבר אחר, שמצא את עצמו בתוך חור שחור, לא יכול להגיע לאופק האירועים של החור השחור, לא כל שכן לחצות את החור השחור, לחצות את אופק האירועים, סליחה, קרן נורא רוצה להגיד משהו. קרן רוצה... איפה איבדת אותי, קרן? רגע, שנייה. זה לא היה כל כך. זה היה מסובך, רגע. יש נוזל. במעבדה. בנוזל... רגע, יש שני נוזלים. אחד מבחוץ, אחד מבפנים. בוא תהיה הנוזל. יש נוזל אחד, יש בו שני אזורים עם מהירויות זרימה שונות. אוקיי, זה אזור אחד, הוא נוזל ככה, וזה אזור שתיים, והוא נוזל ככה. אבל יש מגע ביניהם. כן, בהחלט. אוקיי, רגע. תפסיק ללחוץ עליי, אוקיי. ואז אתה אומר שדברים מפה בפנים לא יכולים להגיע לבחוצה. נכון. הנה, אתה רואה, לא היית צריך להגיד מילים כמו פנונולוגי או מה שזה לא יהיה. פנונים, ככה. מה שתיארת עכשיו זה ניסוי מעבדתי? מה שתיארתי עכשיו זה התיאוריה שמאחורי הניסוי המעבדתי, וכן, ג'ף סטיינהאואר בנה מערכת כזו, הוא בנה מערכת כזו של החומר, הזורם שהוא מדבר על, שהוא עבד איתו, זה איזוטופ של רובידיום, שהוא קירר אותו, אם אני זוכר נכון את המספרים, זה משהו כמו 7 מיליוניות קלווין או משהו כזה, זאת אומרת, טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, והוא הביא אותו למצב צבירה של על נוזל, שזה מאוד חשוב כי על נוזל בעצם אין צמיגות, אין חיכוך פנימי בתוך הזורם, ואז אפשר לייצר שני אזורים עם מהירויות זרימה שונות שהם מאוד מובחנים ביניהם, אין איזושהי מעבר הדרגתי בין מהירות אחת למהירות שנייה. לאיזה טמפרטורה אמרת הוא הביא את זה? אז אני איפשהו זוכר... כמעט האפס המוחלט. כמעט האפס המוחלט. אני לא זוכר את ה... אני יכול למצוא, אני לא זוכר... זה לא חשוב. בועז, זה בסדר. כמה מיליוניות הקלווין. כן, כמה מיליוניות הקלווין. אוקיי, מאוד קטן, בקיצור. כן. אז במעבדה הצליחו ליצור בדיוק את מה שאמרת עכשיו, את הנוזל שיש לו שתי מהירויות, וקררו את הרובידיום. אני רוצה להגיד רובידיום, צדקתי כשאמרתי רובידיום. וזה לא סתם ג'קוזי זרמים או משהו כזה, זה משהו... סליחה, לא שמעתי. בכל מקרה, אז בנו את המערכת הזו, ומה שראו, זה שראו שמהגבול בין שני האזורים, נפלטת נשלף, נפלט שטף של, של אותם פונונים, והתכונות של מה שנפלט הן אנלוגיות לתכונות של קרינת הוקינג. זאת אומרת, עוצמת שטף הקרינה מתאימה לחישובים של הוקינג, הפונונים ש... אוקיי, אז רגע, אז אני... יש שם תופעה של שזירה של חלקיקים שאופיינית לקרינת הוקינג וכולי, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מתאים למה שהיינו מצפים מקרינת הוקינג. זאת אומרת שזה יכול לשמש כאנלוגיה טובה לתיאוריות של... שמתארות חור שחור. נכון מאוד. מדהים. נכון מאוד. זה ברמה כזו שכבר יש קולות שטוענים, אני לא יודע עד כמה זה... הם לא רק קברות שלך. לא רק קברות. יש טוענים שהניסוי הזה באמת מהווה אישוש ניסויי לתיאוריה הזו של קרינת הוקינג, ברמה כזו שמספיקה להביא את הוקינג ואת ג'ף סטיינהאואר, ואת און הוא מדען נוסף שעסק בתחום לסטוקהולם לדוכן פרס הנובל. אולי כן, אולי לא יבינו. כי בשביל פרס נובל צריך להוכיח בניסוי. ולכן כידוע איינשטיין קיבל נובל על האפקט הפוטואלקטרי ולא על תיאוריות היחסות. יש לי שאלה להבין את זה. כן. ואני מתנצלת מראש בפני כל הפאנל, כי אני יודע שאתם תצחקו עליי. למה? למה לקרר את הרוביום לרמה הזאת יוצר קרינת הוקינג? זה לא. הקירור של הרובידיום הוא קירור שנועד ליצור רובידיום במצב צבירה שנקרא על נוזל, שזה מצב צבירה בלי חיכוך פנימי, וזה מאפשר, כמו שהזכרתי קודם, שני אזורי זרימה במהירויות שונות, בלי שיהיה לי את טווח הביניים של המהירויות. אבל למה זה יוצר קרינת הוקינג? זה לא יוצר קרינת הוקינג, זה יוצר מערכת שהיא אנלוגית לחור שחור, זאת אומרת, זה יוצר... את שואלת למה פונונים מהחלק הפנימי לא יכולים לברוח לחלק החיצוני? כן. זה מה שאת שואלת? כן. מסתבר שזה מה שאני שואלת. זה מה שאני שואלת. הבנתי. אז אם כך, לצערי, אין לי... אני לא יודע בדיוק למה זה קורה. אני מניח שזה קשור לעובדה שהחלק הפנימי זורם במהירות שהיא גבוהה ממהירות הכל, ופונונים הם... מעבר אנרגיה ביניהם הוא משהו שנעשה במהירות הכל, אבל אני לא יודע בדיוק. דווקא יש לזה אפילו איזושהי אינטואיציה הגיונית, שזה נע מהר מדי, והם לא יכולים להשתחל פנימה. לא יודעת, זה... בתחום הזה אף פעם אין איזושהי עבודה אינטואיטיבית, ודווקא זה נשמע לי הגיוני, שהם לא יכולים להיכנס, לא יודעת. טוב, אז זה משהו שיכול להיות מאוד מעניין, וצפוי גם משהו בקרוב בשביל להמשיך את העבודה הזו ולחזק, ולאפשר לזהות קרינת הוקינג? שוב, קרינת הוקינג של חור שחור במסה של כמה מסות שמש, שזה הגודל, כמה מסות שמש ועלה, הקרינה היא נורא, היא מאוד נמוכה, היא הרבה פעמים יותר נמוכה מטמפרטורת הרקע של היקום, אז אנחנו לא יכולים באמצעים המוכרים כרגע לראות את הדברים האלה. אלא כי מישהו ייצר חור קטן, חור שחור מיקרוסקופי במעבדה, ואז אם אפשר אני רוצה להיות במקום אחר, ממש רחוק. בפרוקסימה קטנה או למשל. כמה קטן החור שחור צריך להיות בשביל שיהיה אפשר לזהות את הקרינת הוקינג? לא, אני לא יודע, לא בדקתי את זה. אני חושב שהבעיה פה לא שהוא... קטנים מאוד כבר יצרנו למעשה בצרן. לא. או לפחות לתיאוריה שנוצרו שם. לא. לא, זה... לא, אבל יש לי עוד שאלה לגבי זה. לא יצרו, לא יודעים שיצרו חורים שחורים זעירים. לא מדדנו אותם, אבל על פי התיאוריה הם אמורים להיווצר מעצם ההתנגשות של החלקיקים באנרגיות כאלה. הם פשוט מתאדים כל כך מהר שאין שום דרך למדוד אותם. אז צריכים משהו שיהיה מספיק קטן, אבל לא קטן מדי, כדי שיספיק לפלוט אנרגיה לזמן שנוכל למדוד אותו. רגע, אבל אומר שמה שבועז אמר מקודם, שככל שזה יותר גדול, הקרינה קטנה יותר, אבל הקרינה מעדה אותם, כלומר, ככל שזה קורן לי יותר זמן, החור שחור נהיה יותר קטן. אז כל הזמן הקרינה צריכה לגדול. אז החור... סטטיסטית לא אמורים להיות גם כאלה שכבר הצטמקו לממדים מספיק קטנים כדי לקלוט את הקרינה? כן, אבל לא, אני חושב שמה שבועז אמר, נובל דיבר על כמות הקרינה, כמות הקרינה ביחס לגודל החור השחור. גם אם תקחי חור שחור בגודל של אגרוף, ותשימי אותו במחקים של חורים שחורים אמיתיים מאיתנו, כמות הקרינה היא אמנם תהיה מאוד גדולה ביחס לגודל החור השחור, אבל עדיין תהיה מאוד קטנה ביחס למה שהמחירים שלנו יכולים לקלוט. הבנתי, צריכה להיות ממש קטנה כדי לקלוט משהו. אנחנו צריכים להיות מאוד קרובים, ולכן מדובר על חורים שחורים שנייצר במעבדה. ושוב, זה עניין של, כי אם החור השחור הוא מספיק קטן, זאת אומרת, יש גבולות של החור השחור שבו הוא יפלוט כל כך הרבה קרינה, כל כך מהר, שהוא יהיה אנלוגי, זאת אומרת, שמה שיבצר לנו זה פיצוץ מחריד, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גבולות של מה אנחנו יכולים לראות, וכמה רחוק מזה אנחנו רוצים להיות וכו'. וזה יהיה אחד הדברים הכי מגניבים ever, אז זה... או הדבר האחרון שכולנו נראה, אז מזל שיש כוכב לכת חדש בפרוקסימה. יש דברים שאנחנו לא רוצים לגלות, זה נראה לי השורה התחתונה בעצם. מרחוק, לגלות מרחוק, אתם שם ואנחנו פה. אני לא יודע, תחשוב על זה מבחינת אנרגיה חלופית. יואב, יש לנו בעיה. כן. עומד להיגמר לנו הזמן ויש בערך עוד 50 אלף אייטמים שרצית לדבר עליהם. כן, אני יודע, ואנחנו מרחמים קצת על הקהל שלנו. אנחנו אוהבים את הקהל שלנו. אנחנו אוהבים את הקהל שלנו. מה גם שהאייטמים שעשינו מקיפים את תחומי ההתמחות של כולם? פלנטות רחוקות זה אתה, קרינת הוקינג זה בועז, ודברים שמתפוצצים בחלל זה ויקטור. ובטוח משהו התפוצץ בדרך לפלנטה הרחוקה בזמן שבועז... כן, בדיבורים על איך נגיע לשם, אז פרויקט אוריון עלה הרבה פעמים. זה שימוש בפצצות אטום בשביל לדחוף את החללית. ואז בשביל להאט אותה. כן, אז כן. אנחנו נסיים פה נראה לי, כי כבר מאוחר. אנחנו נשלים חלק מהאייטמים בפעם הבאה, אלא הם כן יקרו יותר מדי דברים. שוב. דו, אנחנו, כן. נזכיר רק ש... מה? אני רוצה להגיד משהו, שבדף הפייסבוק של האירוע, גם דני גבע וגם רונן טל התייחסו לאייטמים שדיברנו עליהם בעבר, כמו החורים השחורים שמתנגשים, והציר חלליות המיניאטוריות בדרך לפרוקסימה סנטאורי וכל אלה, הכל נמצא בתוכניות קודמות שדיברנו עליהם, ואחר כך אני אסנג'ר את יואב שייתן לכם לינקים להכל, כי יואב זוכר דברים ואני לא. אוקיי. אז אנחנו נסיים פה, אנחנו נזכיר שאנחנו נהיה בפסטיבל אייקון, אז אם בטעות בקרוב יפתחו את היכולת להזמין. עוד שבוע זה אמור לקרות, אז, אנחנו נודיע על זה בדף שלנו כדי שתדעו מהר מהר להזמין כרטיסים שלא יגברו לכם, כמו שקרה בשנים קודמות. כי בדרך כלל, כן, האולם מתמלא מהר. אז תודה שצפיתם לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תסמנו לייק לסרטון של יוטיוב, אם תספרו לחברים שלכם או לכל מי שירצה לדעת על קיומה של התוכנית, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים. תעשו שייר לסרטון, תעשו שייר לאירוע. ואפשר לעשות סאבסקרייב גם בשביל לקבל את כל האירועים. מכיוון שגוגל הולכים להרוג את ההנגאוט, אז אנחנו נבדוק אופציות חדשות לשידור, כל זאת ועוד, בעוד שבועיים, בתוכנית הבאה של החלל. אבל זה לא יעצור אותנו. שום דבר לא יעצור אותנו מלספר לכם על דברים שקורים בחלל, או מתפוצצים בחלל, או גם וגם. אז שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים בתוכנית הבאה של החללית. לילה טוב. לילה טוב.